तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रयासचित हैं, उन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण जी का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः सायं रात्रि तथा मध्य आदि के समय नारायण जी नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम राम राम राम इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चंडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। जो हे कृष्ण इस प्रकार जप और कीर्तन करता है, वह इस संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु जी के समीप आनंद भोगता है। हे ब्राह्मण, जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है, वह भगवान भक्त मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ तथा द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है, वही कलयुग में केवल भगवान केशव जी का कीर्तन करने से पा लेता है। जो लोग इस बात को जानकर जगत आत्मा केशव जी के भजन में लीन होते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य, कुरुम, ब्रह, नरसिंह, वामन, परशुराम, भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्ध तथा कलिक, ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताई गई हैं। इनके नाम उच्चारण मात्र से सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध होता है। जो मनुष्य प्रातः काल जिस किसी तरह भी श्री विष्णु नाम का कीर्तन, जप तथा ध्यान करता है, वह निसंदेह मुक्त होता है, निश्चय ही नर से नारायण बन जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, हे तात, तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन भगवान जी का ही स्मरण करना चाहिए। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है, वही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे सुव्रत, भगवान जी के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम है, उन सब को विशेष रूप से बताइए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटा, ये भगवान विष्णु जी सर्वत्र व्यापक सनातन परमात्मा जी हैं। इनका ना आदि है ना अंत, ये लक्ष्मी जी से युक्त संपूर्ण भूतों के आत्मा तथा समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान विष्णु जी सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल और वही मेरे पूर्वज हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान, अविकारी एवं पुरुष अर्थात अंतर्यामी हैं। सदा शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु जी सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। वे महाप्रभु हैं, संपूर्ण भूत उन्हीं के सब रूप हैं। भगवान जनार्दन जी साक्षात विश्व रूप हैं। कैटभ, नामक असुर का वध करने के कारण वे कैट भारी कहलाते हैं। वे ही व्यापक होने के कारण विष्णु, धारण पोषण करने के कारण धाता और जगदीश्वर हैं। हे नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। हे तात, मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ, वेदातीत परमपिता परमात्मा जी का ज्ञाता नहीं। अतः हे देव ऋषे, तुम वहाँ जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी श्री महादेव जी ही अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। पांच मुखों से सुशोभित भगवान उमानाथ सब दुखों का विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद, वहीं जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सूत जी कहते हैं, पिताजी की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत पर जहाँ कल्याण प्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं गए। देवताओं द्वारा पूजित देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शंकर जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके पांच मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र तथा हाथों में त्रिशूल, कपाल खड़ंग वांग तीक्ष्ण शूल, खंग और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहे थे। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म समाये सर्पों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने करोड़ों सूर्यों के समान दधिप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देव ईश्वर शिवजी जी को साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देख कर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि परवर, बताओ कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, हे भगवन, एक समय मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु जी के पाप नाशक महात्मय का श्रवण किया। हे सुरश्रेष्ठ, पिता ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान जी की महिमा का भली भांति वर्णन किया। भगवान जी के नाम की जितनी शक्ति है वह भी मैंने उनके मुख से सुनी है। तत्पश्चात पहले विष्णु जी के नामों के विषय में प्रश्न किया, तब उन्होंने कहा, हे नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान महारुद्र जी को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। इस घोर कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी होगी, वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे। भगवान जी के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या ना करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी होंगे। प्राय मनुष्य भगवान जी के भक्त नहीं होंगे। द्विजों में बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म अधर्म तथा हिताहित का ज्ञान भी नहीं रखते। जैसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ, आप कृपा करके विष्णु जी के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन तथा शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। हे सुव्रत, जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय है उसका वर्णन कीजिए। वह परम पवित्र एवं सदा सर्वतीर्थमयी है, अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ।